Ivy van Eck met het NOS-journaal. Bij de boerenprotesten van de afgelopen dag heeft de politie ongeveer 200 boetes uitgedeeld. Vooral aan mensen die op snelwegen reden met tractoren. Dat heeft politiechef Woelders gezegd in het tv-programma Op 1. In Heerenveen en Sneek moest de ME eraan te pas komen om een einde te maken aan blokkades bij distributiecentra. In Heerenveen heeft de ME traangas ingezet. Betogers weigerden te vertrekken en agenten werden bekogeld. 3 mensen zijn daar aangehouden. In Sneek zijn 4 mensen opgepakt voor onder meer openlijke geweldpleging. De politie van Chicago heeft de naam vrijgegeven van de man die verdacht wordt van het doodschieten van 6 mensen tijdens een parade voor Onafhankelijkheidsdag. Het gaat om een man van 22. Hij zou vanaf een dak op de parade hebben geschoten in Highland Park, een voorstad van Chicago. Volgens de politiechef is de schutter gewapend en gevaarlijk. Zolang de dader niet is gevonden, krijgen mensen het advies om binnen te blijven. De 4 mannen die verdacht worden van de overval op kunstbeurs Tefaf in Maastricht reden na hun overval weg op 2